Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til et sammendrag af Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Vi startede simpelthen med Bruce Springsteens sang, We Take Care of Our Own, som var Obamas kampagnesang i 2012. Ja, og et dejligt nummer, men et nummer, som hvor forbindelsen til kandidaten er sådan omvendt af, hvad det plejer at være lidt, fordi nummeret flopper faktisk, da det kommer og bliver lanceret i januar måned. Det er ikke en stor single for Bruce Springsteen, og det er faktisk Obamas brug af nummeret, Der gør det til et hit. Det er kun i Danmark, at det sådan bliver et hit, men det er fordi, vi lever i sådan et land, hvor hvis tre socialdemokrater møder hinanden, så udbryder der sådan spontant en Bruce Springsteen-sangkonkurrence. Og det gjorde så, at de klarer sig godt her, men det gør det i USA. Men da det blev spillet til konventet, der læser jeg et eller andet sted, og nu jeg vil ikke blive hængt helt op på det her tal, men at salget af nummeret steg med sådan mange 100%. Så det var Obama, der skabte det, der gjorde det her til en slags hit i USA. Jamen, jeg blev også helt blød i knæene, når jeg hører den her sang, for det den handler om, det er, we take care of our own, altså vi tager os af hinanden, fællesskabet er stærkt, uanset hvor du er i USA, han ramser byer op, han ramser steder op, vi tager os af hinanden. Det er jo sådan en socialdemokratisk hymne. Ja, jamen det er, og det er et enormt stærkt nummer, som har mange lag, og Bruce Springsteen er jo, synes jeg, en af sin generations allerstørste sangskriver og tekstforfatter. Jeg synes, han er den, der bedst fanger ånden i den amerikanske arbejderklasse, fordi man kan simpelthen mærke på, om han har levet den, og har venner, der har levet den, og han har levet i, han er fra New Jersey, han er fra en industristat, i hvert fald på kant af en industristat, og kender det der segment, og så er det jo bare. Lad os lige tage en masse de der ruststater, industristater i USA, for det har du talt om flere gange i det her program, og det har vi også haft gæster, der har talt om. Hvis Donald Trump skal vinde det her valg, så vejen til at vinde det, det er helt sikkert, at han skal vinde nogle af de der industristater fra New Jersey mod øst, og så helt over til Michigan, Wisconsin mod vest. Ja, hvis vi sådan tager industristaterne, så starter det et sted i New Jersey, og så er det Pennsylvania, så kommer Ohio, og oven på den Michigan, og nedenunder er det Indiana og Illinois, og så lidt i den sydlige del af Wisconsin og en smule af Missouri. Det er der, man har industristaterne placeret i USA, og den mest sådan, de to mest udprægede industristater, det er så Ohio og Michigan. Og det er dem, som Donald Trump skal vinde, fordi så kan han ikke rigtig vinde valgmandskollegiet, som jo er det, der endegyldigt afgør, hvem der bliver præsident lige nu. Der er der nogen, der bliver bekymret for det helt dårligt over at se, at der har været enkeltstående målinger på landsplan, hvor Donald Trump er foran. Men kigger du, Mads, på de her svingstater her, blandt dem, som vi lige talte om her, så er Hillary vel stadigvæk godt kørende. Ja, hun er faktisk favorit til at tage tre af de vigtigste svingstater. Hun er favorit til at tage Pennsylvania stadigvæk. Hun ligger godt til i både Ohio og Michigan i mange af de her delstatsmålinger, som er notorisk upålidelige på det her tidspunkt. Men der er ingen grund til at flippe ud i hvert fald. Der er ingen grund til at flippe ud. Hvis man er meget glad for Hillary Clinton. Præcis. Men vi skal lige introducere vores første gæst i dag, nemlig Kjeld Reinick. Der er tidligere programchef for TV2, i dag producent af tv-serier, og så har du også været hos CNN i USA i Atlanta i sin tid i 5 år. Velkommen til. Tak. Kjeld, hvad er det for en tradition, hvis du skulle beskrive den, der er i USA, hvor de politiske talkshows betyder så meget for den politiske meningsdannelse? Jamen, altså man kan sige, talkshowsene har altid været kæmpestore i USA. Helt fra radiotiden, og ført det, sådan, det var faktisk noget af det første, der blev ført over til TV, da radio blev til TV, og det er faktisk fuldt med. Og man kan sige, hver af de store tv-stationer, og også nogle af de her kabelstationer, de skal have et talkshow eller to. Så det her er en enorm stor amerikansk tradition for det her, som er meget, meget stor. Og man kan sige, den er der, og det går godt. Og så er der jo en stor forskel, fordi vi har jo også talkshows i Danmark. Men talkshows i Danmark er jo generelt på de to store stationer, hvor du har været på dem begge to, DR tidligere og TV2, men er jo præget af det sådan public service. Man kan ikke sådan have en vært, der virkelig holder med en politiker, for eksempel. Nej, og det kan man sige, det er fuldstændig rigtigt. Det, man kan sige, det er den markante store forskel, det er, at man ligesom går ud og vælger side. Og alle de her talkshow-hosts, de har en holdning. Og det ser vi ikke i Danmark. Altså, man kan sige, ligesom i det her show, kan man sige, som I laver nu, der skal I også træde. Det går af, man synes, at I har en holdning, det har I helt sikkert også. Men det er ikke ligesom, I ikke er slået op på, at I har en holdning. Det er ikke en dansk tradition, og det er det modsat de her shows. Der er man ikke i tvivl om, hvad de holder med, og hvem de ikke holder med. Og lad os prøve at tale om en af de helt store, nemlig Jon Stewart, Kjeld Reinick, fordi Jon Stewart er helt tilbage i valget i 2008, hvor altså Barack Obama bliver valgt første gang, bliver i tider, har jeg set undersøgelser, set mere, altså der er flere unge amerikanske vælgere, der får deres nyheder om Barack Obama, om politik, fra Jon Stewarts tv-show end fra de traditionelle nyhedsudsendelser. Ja, og man kan sige, at Jon Stewart er rigtig interessant her, fordi man kan sige, det der ligesom er sket, det er, at man kan sige, de store traditionelle tv-stationer, i USA, har deres talkshows, men der hvor de nye talkshows kom ind, det var Jon Stewart og The Comedy Central, som den her tv-kanal hedder. Nogle af de mere nichede kanaler i USA, tv-kanaler, som lå på kabel-tv, de begyndte at lave talkshows, der skulle kunne råbe lidt mere op, være lidt mere edgy. Og derfor ser vi nu, at den her edgyhed, som kom sådan på det tidspunkt, hvor han starter op, er nu bevæget sig langsomt ind i mainstream igen. Men det startede faktisk ikke på de store tv-kanaler, som ABC og NBC og CBS, men det startede faktisk lige præcis der. Og Jon Stewart, synes jeg, han er en af, man kan sige, de helt store, og det hold, han er bagved. Det, som han gjorde genialt, som var ikke var set før, det var, at han brugte hele den her nyhedsstrøm, der kom fra endeløse, nyhedskanaler eller TV2 News, bare på amerikansk, ved at klippe op i alle de her kommentatorer og alle de her ting, og have en måde at klippe det sammen på, så man fik både comedy og politik sammen. Og gennemslagskraften er jo kolossal, fordi bare i sidste uge, der sker der det, at Jon Stewart, der ellers er gået på orlov eller pension, eller hvad ved jeg, han dukker pludselig op og overtager en af de andre kendte, ham vender vi tilbage til ham lidt, Stephen Colbert's tv-show, som nu er på en af de store kanaler i øvrigt. Prøv lige at fortælle, hvad der sker der i sidste uge. Ja, altså, det er ikke set før på den måde, at man kan sige, de er begge to rigtig gode venner, og de er blevet enige om, at de bliver nødt til at gøre noget mod Donald Trump, og de beslutter sig for at lave sådan set en lille bitte Jon Stewart segment ind i det her, late night show, som egentlig er David Lettermans gamle show. Og det, der sådan set sker, det er, at helt fysisk, så bliver han simpelthen inviteret ind, og så holder han simpelthen, så får han simpelthen, overtager han simpelthen sendefladen på en af de helt store tv-kanaler i 10 minutter. Og det er det, vi lige skal... Ja, fordi Kjeld, det der så sker, vi spiller ikke hele klippet, men klippet er jo et, så jeg jo, da jeg fandt klippet nu her på YouTube, set af 18 millioner mennesker. Ja, det er det, og det er et af de mere, altså det er mere set end nogle af Jimmy Fallon, som vi også kommer til at tale om senere, som egentlig har været den helt store, altså han er jo ligesom den største af dem lige nu, men det, der er faktisk set et skift lige med det her. Det er et af de mest sete underholdnings programklip nogensinde. Og det, der sker her, det er altså lidt tidligere end der, hvor vi kom ind i klippet, der har John Stewart forklaret, at alle de højreorienterede på Fox News og politikerne osv., de må nu øve sig i gymnastikspring, fordi de skal nu øve sig i at mene det komplet modsatte af, hvad de mente, inden at Donald Trump kom til. Der er et indslag her, som er meget underholdende, der handler om brugen af teleprompter, som Barack Obama tidligere blev kritiseret for at bruge meget, og så situationen der. Lad os prøve at høre med her. Then there was the Obama crony that Lumpy couldn't stand, his old friend teleprompty. President is. Obama, he can't read a sentence without a teleprompter. Okay. He sleeps with the darn thing. Probably sleeps with the darn thing and then probably doesn't call it the next day because it didn't say so on the teleprompter. Lumpy, you're 180, please. We've seen him now give a series of policy speeches using a teleprompter, staying on message. Really well done for somebody who'd never done it before. You hate teleprompters! You're saying now teleprompters are for stupid people, and I thought Trump handled it pretty good. Lumpy, som omtales her, det er den kendte Fox-vært Sean Hannity. Det, Kjell, der sker her, det er jo, at han igen, som du siger, før han bruger klip, og det gør han hele tiden, han bruger rigtige klip til at fortælle historien. Ja, og han bruger det der med, man kan sige, at det der med, at de har et log-system, det er den måde, de arbejder på, som har været helt fantastisk, og man kan sige, en lille sidehistorie, jeg kan sige, er noget af det, som Natholdet gør i Danmark, bare sådan set at se på, hvordan de brugte den her måde at logge ting på. Altså, det vil sige, at man kan finde klippene på en helt anden måde, end man normalt, når man laver nyheder, så gemmer man klippene på en bestemt måde, fordi man ligesom er nyhedsjournalist, men hvis man begynder at logge det på en anden måde, så kan man pludselig få comedy ud af det, fordi man kan finde nogle soundbites og nogle ting, folk siger, og hvis man så sætter dem sammen på den måde, så får man en helt fantastisk ny virkelighed. Det er et meget godt eksempel på det her, hvor man ligesom kan næle Fox-værterne. Mads Fugle, du er sådan en politisk nørd, så du sidder jo kun og ser CNN og den slags programmer natten lang. Eller er der øjeblik, hvor du også tænker, at det her spiller en rolle? Ja, jeg følger faktisk ret meget med i de her, mange af de her talkshows. Især nogle af dem, der ikke er så mainstream, fordi at det er der, hvor man driver en stor del af sådan den politiske nyhedsformidling i USA, og det kan man også se på, at alle kandidater, der vil være nationalnavne i USA, de vil gøre alt, hvad de kan for at komme i de her programmer og deltage i dem, også selvom man nogle gange, altså John Stewart var jo berømt for, at han elskede at have John McCain i studiet, og han var altid ekstremt kritisk over for John McCain, men John McCain var så god til at parere på det og indgå i sådan en slags konstruktiv mund og dialog med John Stewart, at det var selv værd at stille op og få tæsk for Irak-krigen 10 gange i træk, bare man kunne komme i Stewarts program, og så selvfølgelig give igen og ligesom forstå, at der er jo, de er jo ikke, det er jo en underlig blanding af comedy og noget, der er seriøst, og så noget, der tit er altså sådan helt sludder og bevidst manipulation, så med en ret klar politisk dagsorden. Og hvis man skal forstå, hvad amerikanerne taler om, så skal man altså vide, at når man sidder i en kantine i USA og taler om, hvad man har set i går i tv, så ud over sådan nogle programmer, hvor folk med et eller andet begrænset talent er blevet verdensberømte, så er det jo ikke det, der har været nyhederne på CNN, man snakker om. Man taler om det, der sker i de her talkshows. Det er det eneste, der sådan rigtig binder USA sammen, præcis, har jeg altid observeret. Præcis, og her er et klip mere fra selvsamme John Stewart show, hvor han jo altså virkelig opregner den her gymnastikspring, som de højorienterede politikere og værter nu må gå ind for. Det handler om, hvem der egentlig er mest elitær. Lad os prøve at høre det her. The worst thing about Barack Obama is his elitism. Barack Obama is anything but mainstream. Sitting in his million-dollar home, claiming to be for the people, we have to wonder how in touch he is with the average American. Take a look at him ordering his burger with a very special condiment. Dijon mustard. I hope you enjoyed that fancy burger, Mr. President. Yeah, you elitist. You probably eat that burger with your mouth. Instead of acting like a real American and having a Magnum fired up your ass like they serve them at Arby's. That's how they serve them, actually, at Arby's. They shoot them right up your ass. Meanwhile, here's how Lumpy feels about the guy who sits in a literal golden throne at the top of a golden tower with his name in gold letters at the top of it, eating pizza with a knife and fork. How do you feel about that guy? I thought one of the more fascinating descriptions of your dad came from you. You once called him on my show a blue-collar billionaire. That's not a thing. Nej, Kjeld Reinicke, han siger altså en blue-collar billionaire, har Donald Trumps søn sagt om ham selv, og han siger, at prøv lige at se på Barack Obama, han ville have Dijon-sinde i sin burger. Det her vil det her, og den her lille del, den vi lige har spillet her, den er så sakset ud af de lidt længere indslag, og ligger også, og er blevet set af millioner. Ja, og man kan sige, at det vi egentlig ser nu, det er, og det er enormt interessant, det er, at internettet, specielt hos den yngre del af seerne, fylder så meget, så de her klip, folk får ikke set talkshowet om aftenen, de får set det på alle mulige andre tidspunkter, på alle mulige sociale medier. Og derfor kan man sige, at i modsætning til det, så kan man sige, at lige præcis de her små bidder, de bliver vigtigere og vigtigere. Altså de her små soundbites-bidder, de her små klip, og sådan helt, man kan sige, der er faktisk 10, altså en faktor 10 flere, der ser det som klip, end de ser tv-programmet, når det bliver sendt. Det vi aldrig set før, altså det er også nye tider for tv-mediet, men vi har simpelthen ikke set, at de her talkshows og de her ting kommer ud. Så det vil sige, at det der med, at man lige kommer til at sige noget dumt en eller anden aften, og så bliver det nok glemt, for der var ikke så mange, der så det. Nej, det foregår ikke mere. Nu bliver det liggende på din Facebook-feed, eller hvor du nu får det fra. Ja. Og det er meget, meget nyt, og det er blandt andet et af de her klip, som vil køre igen og igen. Noget af det, som der også er karakteristisk, det er, nu er Mads lige inde på, hvordan John McCain, den tidligere republikanske præsidentkandidat, kommer ind hos John Stewart, selvom han skal rilles og gøres nej af. Men det er ikke længere nok. De skal faktisk nærmest spille skuespil, når de er med nu. Det er ikke nok at være gæst, de skal med ind og spille skuespil. Ja, altså man kan sige, at der er jo nogen af de her talkshow-værter, som ikke er så politisk orienteret, som alle mere mainstream. Og der er skuespil, det hjælper på det. Altså det gør det lidt mere blødt. Så kommer der ikke så mange spørgsmål, hårde spørgsmål, så er det egentlig bare mere sjov for sjov skyld. Og lad os prøve at se et klip fra det er fra det ikoniske Saturday Night Live, som sendes på en af de store stationer, mener jeg, i USA. Der er det en kvinde, der spiller Hillary, men Hillary er også selv gæst. Hun er faktisk bartenderen i det her klip, og lad os prøve at høre lidt af det. Oh, Huma. Why won't the people just let me lead? No, you know what? Just give me the hammer and the nails and let me fix it all. Okay. Hillary, I think that you've heard enough in here. Let's get out here. Oh, you go ahead. I'm gonna have one more drink. Hey, bartender, keep them coming. Yeah, you could say that. Woo! Hi, I'm Hillary Rodham Clinton. Hey, great name. I'm Val. Oh. So, Hillary, what brings you here tonight? Well, I needed to blow off some steam. I've had a hard couple of 22 years. Why? What do you do for a living? Well, first, I'm a grandmother. And second, I am a human entrusted with this one green earth. Oh, I get it. You're a politician. Yes, yes. And how about you? I'm just an ordinary citizen who believes the Keystone Pipeline will destroy our environment. I agree with you there. It did take me a long time to decide that, but I am against it. You know, nothing wrong with taking your time. What's important is getting it right. Yep, I'll drink to that. God, I love a scalding hot vodka. You know, I just realized I never checked your ID. ID? Come on, please. I have a one-year-old granddaughter. She calls me Madam President. Lad os bare køre ud herfra, fordi man kan næsten sige, Kjeld, det synes jeg i hvert fald, at det er sådan en lille smule pinligt, fordi Hillary Clinton skal spille skuespil, ja. Og hun er ikke særlig god til det. Nej, og som Mads også var inde på tidligere, man kan sige, at det, man kan sige, det, hun er mere sådan en, altså en embedsmand, embedskvinde, ikke? Og ikke en skuespiller, der behøver man jo heller ikke være, men lige præcis her, der er hun ikke specielt god. Altså, det, man har nærmest lyst til, at hun ikke gjorde det, ikke? Altså, det må jeg sige, når jeg... Nu kan man jo ikke se det, fordi det er radio, men man kan nærmest høre, hun sidder og læser teleprompteren, hun leverer det ikke rigtigt. Nej, man kan faktisk se på klippet, som jeg vil opfordre jer til at finde på nettet, der kan man simpelthen se, at hun kigger ikke på den anden, der spiller Hillary Clinton, hun kigger åbenlyst hen på en teleprompter. Ja, og jeg læste også, om nogen, man kan sige, når man laver det her, så har man jo, prøver inden, hvor man prøver på et af, og der har det også været ligesom sådan, holdene havde tænkt, hvad kan vi gøre, man havde gået ned i teksten. Bare fordi det holdt simpelthen ikke det, de havde troet. Altså, hun kunne ikke levere det. Men så er der en, den anden kandidat. Der, Donald, han er jo fremragende, fordi det er jo det, han har lavet. Han har lavet så mange timers tv, ikke drømmer om det. Så han er dygtig, og Mads Fugle, han optræder her i det klip, vi nu skal se i et interview med sig selv, fordi Jimmy Fallon, en anden de her late night stars, han er klædt ud som Donald Trump, og det er som om, han skal interviewe ham selv i spejlet. Men prøv lige at fortælle, for der er også noget om Jimmy Fallon, der er interessant, fordi nu har vi talt om Jon Stewart, vi har talt om Stephen Colbert, som vi vender tilbage til. De fleste af dem har en tendens til at ligge over på demokraternes side, kan vi roligt sige. Jimmy Fallon er vel en af dem, der sådan ligger lidt mere i et blandet felt. Ja, jeg tror nu, han forsøger at dele sol og vind lige. Jeg har aldrig opfattet ham som en, der var hverken republikaner eller demokrat. Han er jo sådan også et produkt af en, der går efter et mere mainstream publikum og sådan får et altså, hans humor er mere ufarlig. Det er sådan den måde, han gør det på. Og det interessante var, da han havde Trump inden, at selvom man havde lavet en af de første gange, man havde ham inden, hvor man sådan tog ham seriøst som politiker, der havde man lavet sådan en børnebog, som egentlig var ret grov over for Donald Trump, men måden, man leverede den på, var meget kærlig, og så er Donald Trump ufattelig god i de her situationer. Han er så drevet en gæst i de her shows, og forstår deres logik, at han begår ikke den der fejl, Hillary Clinton næsten altid gør i dem, at hun tager dem sådan så seriøst, at hun bliver meget kunstig, og når hun forsøger at grine, så lyder det som en, der læser manuskript op, hvor der står, at hun skal grine nu, og så gør hun så det. Altså, Donald Trump fungerer i det her, i den her setting. Og lad os altså prøve at høre klippet her, hvor det altså er Jimmy Fallon, som Donald Trump, der interviewer noget, der ligner et spejl, men selvfølgelig ikke er det, for på den anden side, der sidder altså Donald Trump selv. Lad os høre det her. Wow, I look fantastic. No, we look fantastic, and I mean really fantastic. All right, me, we've got a big interview with Jimmy Fallon coming up. But let's be honest, Fallon's a lightweight. No way he deserves to interview me. The only one qualified to interview me is me. Me interviewing me, that's what I call a great idea. Of course it's a great idea. We thought of it. Okay, interview time. Question one. Are you ready for the Republican debate next week? You know, the truth is, I'm always ready. It's really going to be a big debate, but I'm always ready. It's not just big, it's huge! Huge, huge, huge, huge, huge, huge, huge! Next question. How are you going to create jobs in this country? I'm just going to do it. Ja, det er jo faktisk hans politiske program, der kommer til sidst, Kjeld, fordi det er jo sådan, det er med alting med Trump. Jeg gør det bare, så stol på mig. Men nu skal vi ikke tale politik her, vi skal mere tale om, hvor fantastisk, som Mads også var inde på, han leverer varen her. Han er jo sådan, man er professionel. Han er simpelthen professionel, og han er sådan en mand, hvis man er tv-mand, så vil man bare så meget gerne have ham ind, fordi det bliver så meget bedre end Hillary. Rent tv-mæssigt. Og seertalsmæssigt kendt, fordi han er jo brudt alle lofter for, hvor mange der ser på præsidentdebatter. Han leverer bare varen, han leverer kliks på nettet, han leverer seere, han leverer avislæser, han leverer hele vejen rundt. Og man kan sige, nu er vi jo i de her comedy-ting, ikke, hvor man også skal være sjov, ikke? Og det der med, at man skal få lov til at grine lidt, altså man kan se på, at han nyder, og altså han nyder også, når folk siger noget sjovt om ham, så griner han med. Han sagde, altså han er virkelig, virkelig dygtig. Tak skal du have, Kjeld Reinicke, altså producent af store tv-serier i dag, tidligere programchef på TV2 og ansat hos CNN i Atlanta i 5 år. Tak fordi du er med os. Du lytter til Radio 24/7. Hello, Philadelphia. I am so happy. It's been a great day and night. What an incredible honor that you have given me. And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible. This is really your victory. This is really your night. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next. Thank you all. I can't wait to join you in Philadelphia. Thank you. Ja, Mads, på en eller anden måde, så synes jeg, vi både hører det gode ved Hillary Clinton her, og det problematiske. Det gode er selvfølgelig, det er historisk, det er en fantastisk situation, hun står i. Det dårlige, det er, at i denne såkaldte spontane tale, der kan man jo simpelthen høre og se, at det hele er planlagt til mindste detalje. Ja, det er meget koreograferet, men sådan er Hillary Clinton. Hun er ikke sådan den naturlige taler, som eksempelvis sin mand eller Michelle Obama, der kom før hende som den store taler dagen før. Det er altid noget, der bliver læst op fra teleprompter, når det er Hillary Clinton, og nogle gange så gør hun jo også den fejl, at hun simpelthen læser, de instruktioner, der er på teleprompteren op. Altså hvis der står suk, så læser hun suk op, i stedet for at sukke selv, og så videre. Jeg tror ikke, hun, trods sine mange kvaliteter, er en, der sådan føler sig altid tilpas i den der rolle, og er nok egentlig mest i sit rette element, når hun er i mindre forsamlinger, og når hun skal stå og holde de der store taler, så vil hun tydeligvis gerne have, at man skriver det hele ned og sørger for, at der er en drejebog for det, der foregår. Hvad jeg til gengæld lader mærke til, Mads, det var, at præcis som hun taler via det her videolink fra New York City til konventet i Philadelphia, der kan man se kvinderne i salen. Især kvinder, vil jeg sige, der er på hendes egen alder, med tårer i øjnene, altså grebet af momentet. Man bliver altid grebet, når man er der, man er partisoldater, og ens kandidat bliver kåret. Men det er kvinderne, det er en kvinde, der bliver valgt. Det er vel stort. Ja, det er kæmpestort, og det kunne man se, og hvis man som mand måske jo sidder og kigger på det, og måske ikke helt har blik for storheden i det, på grund af sit eget køns begrænsninger, så skal man jo bare kigge på de kvinder, der er vidne til det, fordi man kan se, at det er noget, der vender op og ned på deres forståelse af, hvad politik er simpelthen, at de nu er vidne til, at en kvinde bliver den første præsidentkandidat for et stort parti i USA. Og lad os prøve at spørge, fordi i dag har vi to kvindelige gæster med os. Vi skal netop diskutere Hillary Clintons rolle som kvinde, blandt andet også som politiker naturligvis, og Sarah von Essen er kendt med i historie, blandt andet fra Columbia Universitetet i New York, og kender af Hillary, fordi du blandt andet var frivillig i hendes kampagne, da hun stillede op til senatet i 2000. Sarah, når du ser det her som kvinde, er der noget særligt? Er det et særligt øjeblik, som Mads og jeg på grund af vores køn ikke forstår? Altså, jeg tror i hvert fald, jeg forstår det. Jeg ved ikke, hvad I forstår, men jeg forstår det helt sikkert. Det gør jeg, og det var egentlig interessant, fordi samtidig har man jo faktisk måske vidst i 25 år, at det ville ske, og på en eller anden måde været forberedt på det, og så var det alligevel vanvittigt bevægende. Altså, det her, så på den måde overraskede det mig faktisk, hvor bevægende det var. Og som du sagde, altså, de havde ikke bare tårer i øjnene, de kvinder. Altså, de hulkede på gulvet, ikke? Altså, så det var også, altså, det var vildt at se det, og det var også rørende at være vidne til de kvinder, der var vidne til hende. Så når du siger, det er rørende, rørte det så også dig? For nu står masser af jer og siger, at hun er så koreograferet i sine taler. Det var hun jo i den her tale. Bliver du alligevel rørt? Er der en lille tårer i øjenkrogen hos dig, mens du hører det her? Ja, men altså, jeg vil også sige, altså, jeg nærmest tuder fra start til slut, når der er konvent. Jeg er sådan et nemt offer for det der. Men helt sikkert, det var noget særligt med hende. Altså, jeg synes, det var meget, meget fint. Fordi der var jo den her effekt med det her glasloft, der splindrede. Du kunne virkelig høre på det her klip. Og det synes jeg var meget effektfuldt, og det virkede helt sikkert på mig. Glasloftet, det taler man jo meget om i amerikansk politik, når man taler om kvinder. Prøv lige at begribe, forklare, hvad det er, man mener med det der glasloft. Det er det der usynlige loft, som kvinderne skal gennembryde for ligesom at nå til tops. Og hun har talt jo om, hendes bedste tale under valgkampen i 2008 var jo hendes sidste tale, da hun indrømmede, eller ligesom så i øjnene, hun havde tabt til Obama. Og det var også første gang, hun faktisk talte om det her med, at hun var kvinde, og det var historisk. Hun talte om det her sidste glasloft, der skulle brydes igennem. og nu er det så sket. Så det var også den historie. Næsten Sara, fordi hun er jo ikke præsident endnu. Nej, det kan man sige. Men nu, altså, men der er i hvert fald, altså, der er i hvert fald der er sket noget siden sidste gang, hun prøvede at blive præsident. Præcis, præcis. Og det skal vi tale meget mere om lidt senere med dig, Sara, for næsten. Jeg vil også lige introducere vores anden gæst, Dorte Rasmussen, som er kendt med i amerikanske studier fra Syddansk Universitet, har boet i USA og har speciale i virkeligheden i negative kampagner. Det vender vi også tilbage til. Men Dorte, når du så det her, bliver du så også rørt over, at det er en kvinde, der står der? Nej, det tror jeg faktisk ikke på samme måde, som Sara giver udtryk for. Jeg tror, i en amerikansk kontekst er det en stor ting, at kvinderne de, ligesom kommer på banen nu, og at de små piger kan spejle sig i Clinton, som Michelle Obama også siger i sin tale, at nu kan alle små piger se, at de kan blive præsident. Men jeg synes, ud fra en dansk kvindes kontekst, så nej, så bliver jeg faktisk ikke så rørt, fordi det er ikke for en dansk kvinde, noget specielt. Vi har haft en kvindelig statsminister, og under det valg synes jeg ikke, der var nogen fokus på, at det var en kvinde og en mand. Så nej, jeg blev faktisk ikke så rørt. Vi skal lige gå over til at diskutere lidt mere om Hillary og feminismen og hendes valgkampe, men Sara Fornæsen, vi skal først lige høre en kampagnesang, og det er en, du har valgt, den er fra valgkampen i 2008, altså den berømte valgkamp mod Barack Obama. Prøv lige at introducere den. Jamen, lynhurtigt siger jeg, altså ikke valgt, den, fordi jeg synes, den er god. Det var Celine Dion, så det er jo ret vigtigt lige at få det på plads. Det var hendes vælger, eller hendes støtter dengang, der valgte den sang. Jeg tror, altså det er svært at tænke på nu, men der var ideen om sociale medier og det her med at inddrage sine støtter nærmest stadig lidt friskt der i 2007-2008. Og Obama var jo virkelig god til det. Og så prøvede Hillary Clinton også, og så blev resultatet jo bare det her helt fantastisk ukule. Den her virkelig ukule sejrsang med altså sentimental og alt muligt med Celine Dion. Lad os lige høre lidt af Celine Dion-sangen her. Sara Fornæsen, det er jo Hilda Haik på amerikansk, man så må sige, at Celine Dion. Ja. Hvorfor var den så forkert? Jamen, jeg tror, at det var faktisk en af hendes kampagnemedarbejdere, der sagde, at det var begyndelsen på enden, at de valgte den her sang. Og i forhold til altså Obamas kampagne, hvor det ligesom også opstod nedefra, der var for eksempel Obama Girl, der indspillede sin sang som sådan en fansang, og så var der alle de her, hvad hedder hun, Scarlett Johansson, de her sådan kendte Hollywood-skuespillere, der lavede en sang over hans tale, Yes We Can. Det var enormt, altså det virkede meget ægte, det her virkede konstrueret og netop lidt pinligt og ikke særlig troværdigt, og så er det sådan en, ja, altså og lidt fesen faktisk i forhold til, hvad Obama havde gang i på det her tidspunkt. Og Mads, du kan jo ikke lide den alene, fordi der er mange på banjo og ko-klokke, så er det også en kanadier. Ja, jeg tænker, at et land, der både... Kan det være tilfældigt, at vi har en nation, der inden for samme tidsramme skaber både Nickelback og Celine Dion? Altså, det virker på mig som noget, der er iscenesat for simpelthen at skade sine omgivelser, at vi er i den situation. Jeg har det, når jeg hører Celine Dion, så har jeg det som, når jeg er i operaen, at på et eller andet tidspunkt, så får jeg simpelthen lyst til at rejse mig op efter sådan en kvarters 20 minutter, og så råbe til det der orkestret. Jeg ved, I har... instrumenter kan spille noget andet, så spil dog Smoke on the Water for helvede. Og det gør de aldrig. Nej, vi skal lige afrunde valgkampen der i 2008. Det ender med, at Hillary har et meget flot valg, men hun vinder jo ikke. Obama vinder i stedet for. Og så holder hun en berømt tale, du var inde på den lige før, Sara for næsen, hvor hun altså taler om, at hun bryder igennem det her glasloft. Lad os lige høre et lille klip om The Glass Ceiling. Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. And the light is shining through like never before, filling us all with the hope and the sure knowledge that the path will be a little easier next time. Ja, yeah, the path will be a little easier next time. Det var jo forudseende, han har sagt, fordi nu er hun så blevet kandidaten. Hvor skuffet var du dengang, Sara for næsen? Jeg ved ikke. Altså, på den måde tror jeg også, at det var så tydeligt, at Barack Obama var den bedre kandidat dengang. Så det tror jeg var sådan, man indså i løbet, eller jeg også indså i løbet af valgkampen. Jeg tror, jeg var skuffet over, at det først var her, at hun egentlig gav den gas. Og hun ligesom vist, hvem hun var, og det er jo det, vi jo hele tiden snakker om med Hillary Clinton. Hvem er hun? Hvorfor? Hun virker kold, hun virker, og vi skal have Bill Clinton til at fortælle os, at hun er mor, og vi skal ligesom have alle de her vidner, karakterviden ind. Og så pludselig her, efter den her lange valgkamp, der talte hun om noget, der tydeligvis berørte hende og bevægede hende, ikke? For man underspillede det i 2007-2008, og hun var kvinde, det her historiske øjeblik. Og så talte hun endelig om det. Det tror jeg, der var mange af hendes tilhængere, der var skuffet over, hun ikke havde gjort før. Dorte Rasmussen, var du også, så man siger, skuffet? For nu sagde du før, at vi her i Danmark har vi jo haft en kvindelig statsminister, men det havde vi jo ikke dengang. Nej. I 2007-2008. Så var du forundret over, at Hillary Clinton ikke turde bruge mere det faktum, at hun var en historisk mulig første kvindelig præsident dengang? Ja, og nej. Men det hænger også sammen med, at hun jo stillede op over for den første afroamerikanske kandidat. Og det er klart, så hvad vægtede mest? Hvis tur var det, så at sige, ikke? Og det var afroamerikanernes tur på det tidspunkt. Og jeg boede i USA under valgkampen i 2008 mellem Obama og Clinton, og kunne godt mærke, at stemningen var til, at det skulle være Obama. Clinton er jo politisk brillant og erfaren, og det var Obama ikke. Og det spiller Clinton også rigtig meget på, det her manglende erfaring. Men det var simpelthen bevægelserne i tiden gjorde, at det skulle altså være Obama. Så jeg var ikke skuffet. Lad os lige prøve, Mads Fuglede, at komme lidt ind på det med kvinder i toppolitik i USA. Fordi nu nævnte Madeleine Albright før, der var udenrigsminister under Bill Clinton i 1990'erne. Den første sådan kvinde, der kommer ind på den helt store scene i amerikansk politik, det er Geraldine Ferraro i 1984, da hun bliver udpeget som den første kvindelig vicepræsidentkandidat. Ja, altså på det her tidspunkt i 84, der er Walter Mondale, der jo stiller op mod Ronald Reagan, han er langt bagud i meningsmålingerne, og der kommer sådan en bevægelse for, at der skal ske noget nyt. Han skal finde et eller andet, han skal gøre et greb, der kan ændre dynamikken i valgkampen. Og langsomt begynder flere og flere at tale om, at han skal stille op sammen med en kvinde, og i 84 var det ikke noget, som selv i hos demokraterne, var det ikke noget, man bare gjorde. Og til sidst får man fundet frem til Geraldine Ferraro og gør hende til Mondales kandidat, og hun holder en meget, meget flot tale på konventet, hvor kvinder sidder og græder. Og i en kort periode vender dynamikken. Men hendes kandidatur afslører også, at USA endnu ikke på det her tidspunkt er parat til at have en kvinde som nummer to i amerikansk politik. Jeg kan huske, der var interviews med hende, hvor man spurgte sådan fuldstændig ublu ind til, jamen hvis du sidder i Det Hvide Hus tæt på magten, så vil russerne jo udnytte det, at du er kvinde, altså underforstået, at så er man ikke i stand til at sådan at træffe sådan svære beslutninger. Og der er lavet en masse analyser af den valgkamp bagefter. Og jeg kunne sige, at jeg læste om en af dem, at hvis selv i de mest sådan progressive medier i USA, de flød over af artikler, hvor man havde sådan meget, meget kønsbetonede analyser af hendes evner. Der går ikke ret lang tid i den her valgkamp fra, man har en periode, hvor at det er genialt, at han stiller op med hende, Walter Mondale, til at det bliver nok ikke en hemsko, der tror jeg aldrig, vi kommer til, men omtalen af hende, det geniale i at sætte op sammen med en kvinde, det viser sig, at det er det, man simpelthen ikke parat til endnu på det her tidspunkt i USA. Og lad os prøve at høre, fordi Geraldine Ferraro, som nu er død, hendes datter, har lavet en film om hende, der hedder Paving the Way, altså skaffe vejen, for at kvinder kan komme frem i politik. Og her har vi et lille klip, hvor det altså er et krydsklip mellem noget af det, som Geraldine Ferraro siger på talerstolen ved konventet i 1984, og så noget, som Geraldine Ferraro efterfølgende taler om, hvordan stemningen var den dag. Lad os høre det her. I was stunned by the reception. And all of a sudden I looked down, there were all women and children. And so many of them were crying. I remember thinking, I just don't want to make a mistake. I have to talk slowly. I had never used, prompters before then. I also took my speech because I wanted to be sure if the prompters went out so I could look down and read it. And tell my daughters, whatever you do, don't cry, because we can't. Women can't cry over these things. It's too emotional and it's a tough job and you have to be tough to be vice president, I say. And so I looked out and I said, my name is Geraldine Ferraro. My name is Geraldine Ferraro. And the place went crazy. Ladies and gentlemen of the convention. Ja, Sara von Essen, det er altså her, hvor hun tager ordet på konventet i 1984, og hun siger det her med, women can't cry. Hun er så nervøs for, at hun kommer til at fælde en tårer, eller at hendes datter kommer til at fælde en tårer, fordi vi må ikke fremstå svage. Hvor meget betyder det også i dag i den valgkamp, der er i USA? Hvor meget betyder det for Hillary Clinton, eller betyder det ingenting længere? Det betyder i hvert fald meget sidste gang, og det tror jeg også, altså det var også det, der har været interessant at se forskellen. Der var sådan en meget berømt valgkampsvideo reklame for hende, hvor det hvem der man ligesom vil man have, der skulle tage telefonen 3 a.m. ikke? Ja. Og for også netop at illustrere, hvor tydelig at hun var klar til at være commander in chief, at hun ikke ville ryste på hånden. Og det var helt sikkert, altså ja, så vidt jeg har ikke synes, det har været så meget et emne, men det var som om man gjorde det færdigt måske i 2007-2008. Og fået etableret en gang for alle, at Hillary Clinton er tough nok. Og jeg vil også sige, at hendes politiske liv har hun jo også vist sig at være det. Altså hun er jo også kendt for at være en hø. Hun har været en hø i forhold til Obama. Så på den måde tror jeg ikke, jeg har ikke et indtryk af, at der er tvivl om det længere. Nu er det også interessant, hun var udenrigsminister, men vi havde jo, nu nævnte vi Madeleine Albright før, altså vi har haft Madeleine Albright som udenrigsminister, vi har haft Condoleezza Rice, og vi har haft Hillary Clinton, så i de sidste 5 har det faktisk 3 af dem været kvinder, så det er også noget, der har ændret sig. Men lad os lige bruge det der opkald, du nævnte, the 3 a.m. call, fordi Dorte Rasmussen, vi skal tale negative kampagner med dig, fordi det er noget af det, du har beskæftiget dig med i forbindelse med dit studium, amerikanske studier. Den her reklame, ja. 3 a.m., hvad er det for en, hvorfor kommer den ind som en negativ reklame? Altså, faktisk så græder Hillary i starten af den her valgkamp jo i, jeg tror det er i New Hampshire. Ja. Og det har jo nogle konsekvenser, fordi der er nogen, der synes, jamen det er fint, hun viser, at hun er lidt menneskelig. Og der er andre, der mener, men så er hun jo heller ikke fit til at lede landet. Og så kommer der den her reklame, som spiller meget på, at Obama er uerfaren, og han er også ukvalificeret. Så hun laver den her kampagnevideo, som virker, men den virker ikke godt nok. Og det gør den blandt andet ikke, fordi Obama han slår simpelthen igen. Lad os lige vente med, hvordan han slår igen, Dorte Rasmussen, for lad os lige prøve at høre den først, fordi den er jo altså fra 2008, og vi ser nogle sovende børn, og så kommer reklamen i gang. The 3 a.m. ad. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone? I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Ja, Hillary tager telefonen til sidst. Den ringer ellers meget lang tid, men til sidst så får hun taget den, Dorte Rasmussen. Yeah. Og ideen er her at selvfølgelig at fremstille, at hun forstår verden. Det gør Barack ikke. Og hun er klar. Og så er der elementet af børn med, som altid er vigtigt i negative kampagner. Spil på at børnene er i fare. Der er noget på spil, og hvem skal redde dig? Og det skal så være Hillary i det her tilfælde. Så det er altså både en positiv reklame, den forstand, den skal fortælle, hvor forberedt hun er, men den underliggende besked er, at modkandidaten Barack Obama simpelthen ikke er parat til det job. Og den minder rigtig meget om Lyndon B. Johnsons fra 60'erne, hvor han har en lille pige, der sidder og plukker en daisy, en marguerite, og tæller ned 10, 9, et eller andet. Og samtidig med, så er der en atombombe, hvor man tæller ned til det. Så det er ligesom den her truende atombombe mod et lille bitte barn, hvor stemmen så siger, the stakes are too high. Altså, de nævner ikke modkandidatens navn, men det her med, hvem vil du egentlig have, der skal sidde og være klar til at trykke på knappen? Og så Barack Obama holdt sig jo ikke tilbage, fordi han svarede igen ikke med en reklame, men han gik tilbage og sagde, hør nu lige her, hvem er det egentlig Hillary Clinton er? Ja, han går jo ind og siger, det kan godt være, at jeg ikke er erfaren, men vil I egentlig gerne have en præsident, som har stemt ja til Irak-krigen og har dit og dat. Det kan godt være, hun er erfaren, men hun er ikke, hvad hedder det? En, der træffer de rigtige beslutninger, lige præcis, er vel budskabet, ikke? Ja, jo. Så hun er, så hun er måske nok trænet, men hun har begået, og på det tidspunkt skal vi huske, at Irak-krigen fylder enormt meget i amerikansk politik, der i 2007-8 stykker, Sara von Essen. Tror du, at en af grundene til, at Hillary Clinton for eksempel stemte for Irak-krigen og var en høg på alle de her områder, var simpelthen for at bevise, at hun ikke var en svag kvinde? Det er der i hvert fald mange, der har ment, at det var det, hun ligesom en gang for alle ville sætte stregen under, fordi hun altid, hun har altid fået skudt i skoene, og hun har været i gang med sin valgkamp til præsidentembede fra starten, ikke? Og det tror jeg helt bestemt, eller det har der været meget, det er der mange, der tror i hvert fald, og måske med rette, at der har været medvirkende. Mads Fugle, nu sagde jeg så for næsten før, at det var som om, at man måske fik klaret det der med, om en kvinde var fit to be president ved sidste valgkamp. Det var hun sådan set, man valgte bare en anden. Er det også din fornemmelse, at det der emne er noget ude af valgkampen den her gang? Jeg tror, hvis man sådan, nu vi har jo ikke rigtig fået rullet angrebene rigtig ud i den her valgkamp endnu, ikke de tunge angreb, og man kan sige, det Trump slår jo ikke så meget på Hillary Clintons kvalifikationer, nærmest det modsatte, at hun sådan er over, eller kunstigt meget forbundet med det politiske lag i USA, og næsten har for meget omgang med dem, der ved, hvordan man bedriver politik, og han har jo valgt ikke at lade det være et spørgsmål, om hun er dygtig nok, men har taget angrebet et andet sted hen og kører simpelthen på, om hun er om hun er et amoralsk menneske eller ej, og omtaler jo konsekvent som en, der er blevet korrumperet af magten. Det er simpelthen det øgenavn, han har crooked Hillary. Han har givet hende. Det plejer faktisk at være farligt, det her med at blive personlig. Man må godt føre en negativ kampagne, og det virker, men man skal passe meget på med at blive personlig. Og det er han jo meget, men alt gælder i den her valgkamp, og ingen af de regler, der normalt er, gælder den her gang. Men det her med øgenavne og så videre, normalt skal man passe rigtig meget på det, og så skal man simpelthen angribe på det politiske platform. Men vi må sige, at reglerne måske bliver skrevet om, for der har dog ikke været nogen, der har kommet med flere øgenavne om sine modkandidater i det republikanske primærvalg end Donald Trump, og han har vundet på det. Mads, jeg skal lige ind på noget her, fordi nu sagde jeg jo før, og det er jo korrekt, der har aldrig været en kvindelig præsident. Det er ikke helt rigtigt. Nej, det er det, jeg siger. Der har faktisk været en, og vi skal tilbage til 1919, Mads. Ja, det skal vi. I 1919, der er Woodrow Wilson præsident, og på et tidspunkt, der hører Woodrow Wilsons kone en lyd ude fra badeværelset, og det er simpelthen præsidenten, der er kollapset. Hun går ud og finder ud af, at han har fået et slagtilfælde, og han har en periode, han dør ikke af det, men han har en periode derefter, hvor han ikke er i stand til at lede USA. Og der er det Edith Wilson, som overtager magten i USA. Man får det, man kalder for underskørtsregeringen, the petticoat government, hvor hun sådan fyrer folk omkring sig og styrer USA. Hun siger selvfølgelig hele tiden, at hun går ind og taler med Woodrow Wilson om det, men alle Woodrow Wilsons vicepræsident gør opmærksom på, at han simpelthen ikke tror, at Woodrow Wilson rigtig, i hvert fald ikke hele perioden, er i stand til at træffe sunde valg. Så om hun var fuldstændig sådan i kontrol, eller kun delvis, det ved vi ikke helt, men hun var nok reelt i en periode i 1919 og frem til et godt stykke ind i 1920, der er hun nok reelt USA's første kvindelige præsident. Sådan lidt af omvej. Omvej. Sara for næsten, ser du House of Cards? Ja, jeg har ikke set den sidste sæson. I den sidste sæson, der er der nemlig en scene, hvor præsidenten Frank Underwood, han er sengeliggende med en sygdom, alvorlig sygdom, og der er det jo også Claire Underwood, der går ind og ud på den der måde. Så der har måske været situationer også i fiktionsverdenen, hvor kvinder har spillet en større rolle end tidligere. Bill Clinton og Hillary Clinton, Mads, for lige at komme ind på dem igen, da Bill var præsident, prøvede han jo at få Hillary Clinton til at gennemføre den her store sundhedsreform, og det blev af mange betragtet som, at han gik for langt i forhold til at give sin hustru magt. Ja, man kan sige, der er sådan to roller, man kan indtage, hvis man skal gøre det meget firkantet, som første dame, og så må vi se, om det også gælder, hvis der kommer en første mand, og det er, at enten er man sådan helt apolitisk, og tager sig af ting, som man skal være simpelthen specielt sammensat mentalt for at være imod, altså børns sundhed eller om naturen. Naturparkerne skal vedligeholde sig, altså noget. Og mange præsidentfruer har valgt at gå den vej. Så er der nogle enkelte, der har våget at indtage en politisk position. Det starter, altså Edith Wilson gjorde det jo, uden at nogen opdagede det sådan rigtigt. Den, der først gør det konsekvent og er meget tydelig på det, det er Eleanor Roosevelt, der er præsidentfrue under Franklin Roosevelt, der bliver valgt i 1933 og dør i Warm Springs i 45. Og i den periode, der er hun meget politisk. Senere var Hillary Clinton så også en, der var politisk. Og man kan sige, for dem begge to galt, at selvom man til en vis del accepterede, at de var politisk aktive, så var der jo bare mange, der ikke synes, at kvinder sådan skulle beskæftige sig med politik. Det var en del af synet på kvinder, og så var der selvfølgelig mange, der mente, at der var noget forfatningsmæssigt problematisk ved at give meget magt til en, der ikke var demokratisk valg, men var kommet med ind med en andens valg. Så for næsen her til sidst, er Hillary Clinton en dygtigere politiker i dag, end hun var i 2008? Jeg synes, hun har i hvert fald været dygtigere til at føre valgkamp, og hun har jo netop, jeg tror, det har været meget klogt af hende for eksempel at slå på, at hun var kvinde, også i forhold til, at det her er anti-establishment-valgkampen, og det er det, hun har kunne slå på i forhold til det. Det kan godt være, at hun er syltet ind i magten, men hun er anderledes, fordi hun er kvinde. Og det er jo meget det, hun har forsøgt i hvert fald, og det har nok været klogt. Tænkt eksempel, som muligvis er rigtigt alligevel. Hvad nu, hvis vi har en forestiller sådan en duel mellem Donald Trump og Hillary Clinton? Lige pludselig så siger Donald Trump, han siger jo mange ting. Vi kan sgu ikke have dig til at styre landet, du kan jo ikke engang styre din egen mand. Det er jo ikke usandsynligt, det kan foregå. Hvad siger Hillary sådan situation? Det er jeg også meget spændt på at se. Jeg er det hele taget meget spændt på at se, hvordan det skal gå med de dueller. Fordi han netop er så vild og siger, at hvad der passer med, hun er så meget policy-damen, duksekvinden, der ligesom læser på lektion. Så altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan, fordi hun vil jo, altså, det er svært for hende også at bringe hans kvinde havde ved nogen mene op i valgkampen. Det har han jo i hvert fald svaret igen, hver gang han slået igen men, på hendes mand. Men altså, hun er den mest kontrollerede, man næsten kan forestille sig. Han er den mest ukontrollerede, man nogensinde kan forestille sig. Det er vel ikke det. Altså, hvilken type match er det for Hillary Clinton? Altså, jeg det gør mig nervøs at tænke på, men jeg er spændt på at se det. Jeg vil også tage popcornene frem. Ja, det er rigtigt. Dem med smør på. Dorte Rasmussen, når du ser frem til den her kampagne med de negative kampagnebriller på, så kommer der vel en lindstrøm af dem fra nu af. Ja, altså det bliver en vild shitstorm over dem begge to. Der er mange, der snakker om, at det her det bliver den mest beskidte. Og det gør den, fordi de begge to er så upopulære. Og det vil sige, at de bliver simpelthen nødt til at angribe hinanden, fordi amerikanerne har en tendens til at stemme imod en kandidat frem for en kandidat. Og lige nu er de begge to lige upopulære. Og meget upopulære. Så derfor så bliver de simpelthen nødt til at angribe. Og det skal være lige på, det skal være skarpt, og det skal gøre rigtig, rigtig ondt. Sara von Essen og Dorte Rasmussen, begge to eksperter i amerikansk politik. Vi er tilbage på mandag kl. 11. Rasmus Brun og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm er de sidste turister i Europa. I fem rejseprogrammer rapporterer seniorkorrespondenten og nyhedsredaktøren fra et Europa, der er ved at falde sammen. Pas lige på ham der, Kirsten. Nej, det gør det. Kirsten Birgit viser Rasmus Broen det gamle Europa, før det er for sent. Kan vi skrue lidt ned på musikken og sætte hastigheden lidt ned? Det er roligt, jeg skal da lidt godt. Se Europa og dø. Og jeg hugger lige bremsen i her. Ja, ikke håndbremse for helvede. Med den korte radioavis. Hver søndag klokken 13. Okay, Kirsten, rolig. Høj, så lige at sige, at det var færre. Kirsten, der var en færre. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk eller der, hvor du henter din podcast. Fordi jeg synes, det er den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.